प्रपंच में मिथ्यात्व अनुमान सिद्धांत ने किया, इसके बाद पूर्वपक्षी का कथन है दृश्यत्व तो सत्य होने पर भी सकता है, दृश्यत्व होने से मिथ्या क्यों होगा? प्रपंच में दृश्यत्व इसलिए मिथ्यात्व है, सत्य वस्तु का तो ज्ञान होता है, दृश्यत्व सत्य वस्तु में रहने से मिथ्यात्व नहीं, सत्यत्व भी दृश्यत्व हो सकता है। तो इसके ऊपर सिद्धांत ने कहा ग्रीक चेतन से उसके साथ दृश्य का संबंध यदि हो तो दृश्य बनेगा, ग्रीक दृश्य संबंध जब नहीं हो सकता है तो दृश्यत्व वस्तु में सत्यत्व सत्य वस्तु में नहीं है। जिस ग्रीक और दृश्य का जो संबंध है आध्यात्मिक संबंध आरोपित है, चेतन के साथ जड़ वस्तु का प्रपंच का संबंध आध्यात्मिक है, अधिकार संबंध में क्या होगा? दृश्य वस्तु अध्यस्त है, वास्तव हो तो संबंध वास्तव होगा, वास्तव दृश्य नहीं होने से संबंध वास्तव नहीं होता है, वास्तव संबंध निरूपण हो जाएगा तो दृश्य भी वास्तव हो जाएगा। ये चल रहा है विषय तो प्रपंच में दर्शन विषय तो ज्ञान विषय तो ज्ञान तो विषय के साथ ज्ञान का संबंध निरूपण नहीं होता है, संबंध नहीं होता है। उसके अगर पूर्वी कहता है विशेष तो संबंध होगा तो विशेष तो क्या है? इसके अगर चल रहा है विकल्प भाषा नाम से नवम विकल्प चलेगा अष्टम होगी हाँ ना कि नवम हो नवम का क्या है संबंधांतर मंत्रण अन्य संबंध एक ना ज्ञान का जो अवचेतक होता है वो विषय होता है, घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान का अवचेतक विशेषण होता है घट, और घट ज्ञान में घट अन्य कोई संबंध नहीं विषय के रूप संबंध विषय तो विषय विषय भाव संबंध है, घट ज्ञान का विशेषण व्यावर्तक होता है घट, वहाँ अन्य संबंध के बिना ही व्यावर्तक होता है, क्योंकि घट का ज्ञान के साथ जो संबंध है कोई संबंध स्वरूप संबंध है विषय से विषय स्वरूप। तो ये यदि कहेंगे मत समावेशम रूप ज्ञानम, मत समावेशम रूप ज्ञान कम से क्या हुआ? रूप ज्ञानम मत समावेशम मेरे में समवाय समस्या है, रूप ज्ञान समवाय समस्या कहाँ है? आत्मा में। तो रूप ज्ञान समवाय से वेदांत न्याय मत के अनुसार रूप ज्ञान का समवाय आत्मा में रहा, रूप ज्ञान समवाय से संबंधांतर विनय रूप ज्ञान अवचेत करते, रूप ज्ञान समवाय में रूप ज्ञान विशेषण है नहीं, रूप ज्ञान का समवाय तो रूप ज्ञान विशेषण से घट संग में घट विशेषण, घटत्व समवाय में घटत्व, द्रव्यत्व समवाय में द्रव्यत्व, रूप ज्ञान समवाय में विशेषण हो गया रूप ज्ञान। रूप ज्ञान का जो समवाय है समवाय के साथ रूप ज्ञान के क्या संबंध है? घटत्व समवाय से घटन रहेगा तो घटत्व का समवाय घट में रहता है, घटत्व के साथ समवाय का क्या संबंध है? स्वरूप संबंध, समवाय अपने आत्मा में स्वरूप संस्थ रहता है, घट कपाल में किस संस्थ रहेगा? समवाय घट का समवाय घट में है, वो समवाय कपाल में है नहीं, समवाय संबंध घट में रहेगा कपाल में रहेगा किस संस्थ रहेगा? स्वरूप संबंध। तो समवाय का समवायु के साथ जो संबंध है क्या संबंध है? स्वरूप संबंध। देखो रूप ज्ञान समवाय से रूप ज्ञान का जो समवाय है उसमें रूप ज्ञान विशेषण हुआ, रूप ज्ञान और समवाय में क्या संबंध हुआ? स्वरूप संबंध, रूप ज्ञान और समवाय में स्वरूप संबंध, अन्य कोई संबंध है? संबंधांतरम विनय रूप ज्ञान का आवश्यक हुआ, रूप ज्ञान का आवश्यक कौन हुआ? रूप ज्ञान का रूप ज्ञान हो गया, रूप ज्ञान ही आवश्यक, रूप ज्ञान हो गया आवश्यक किसका? समवाय, रूप ज्ञान समवाय में रूप ज्ञान हो गया आवश्यक, रूप ज्ञान यदि आवश्यक हुआ संबंधांतर में अंतरण जो आवश्यक होता है संबंधांतर में ज्ञान आवश्यक अंतर ज्ञान आवश्यक अच्छा पहले का बताया है रूप ज्ञान का आवश्यक समवाय मत संवेदन रूप ज्ञान, रूप ज्ञान मत संवेदन अर्थात रूप ज्ञान में मेरा समवाय है, आत्मा का समवाय रूप ज्ञान में संवेद का क्या है? समवाय विशिष्टम रूप ज्ञान में समवाय रहा। रूप ज्ञान क्या रहा? रूप ज्ञान का विकास हो गया समवाय। रूप ज्ञान में समवाय का विकास होते हैं, समवे तो रूप ज्ञानम। रूप ज्ञान में समवाय रहा तो समवाय हो गया रूप ज्ञान का आवश्यकता। रूप ज्ञान रूप ज्ञान का जो समवाय हुआ रूप ज्ञान का आवश्यक हुआ सर्व संसार का है। इदम रूपम ज्ञान में विषय आता था, इदम रूपम ज्ञान हुआ उसका विषय होता है समवाय। इदम रूपम ऐसे ज्ञान हुआ इसका विषय समवाय। रूप विषय ज्ञान का विषय समवाय क्या उसमें विषमवाय में विशेष आता थी। इसमें जो कल्प पाठ में आया था सांकर्य दोष इसमें अध्यक्ष गया था ना, ये दो सत्य इसमें चाहे जाति ज्ञान का व्यावर्तक व्यावर्तिका मानेंगे तो भिन्न विषय का दो ज्ञान है घट ज्ञान पट ज्ञान। घट प्रत्यक्ष पट प्रत्यक्ष घट चाक्षित पट चाक्षित दो है भिन्न विषय का सजातीय है। वहाँ व्यावर्त कौन जाती हो चाक्षुष तो दोनों में समान है घट चाक्षुष ज्ञान पट का चाक्षुष ज्ञान तो दोनों में समान जाती है तो जाति से व्यावृत्ति नहीं होगी। तो उसके पर पूर्व ऋषि कहता है वहाँ भी न तो तत्रा भी जाति रहती वहाँ भी जाति है घट चाक्षुष में जाति अलग पट चाक्षुष में जाति अलग है। घट प्रत्यक्ष में अलग घट प्रत्यक्ष में अलग जाति पट प्रत्यक्ष में अलग जाति घट प्रत्यक्ष में घट प्रत्यक्ष पट प्रत्यक्ष में पट प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की जाति जाति प्रत्यक्ष की जाति जाति घट प्रत्यक्ष पट प्रत्यक्ष अलग अलग हो जाएगा। ये जाति भिन्न होने से जागृत हो जाएगी। जैसे क्षीरा भी माधुर्य उस दिन क्षीर में देख रहे थे ना क्षीर माधुर्य तो दृष्टांत दिया क्षीरा भी माधुर्य में क्षीर भी मधुर है गुड़ भी मधुर है इक्की भी मधुर है उसे स्वयं माधुर्य है तो मधुर तक क्या व्याप्ति है जाति मधुर तो ईश्वर में है क्षीर में है गुड़ में मधु में तो मधुरत्व का व्याप्ति जाति इच्छु माधुर्यम क्षीर माधुर्यम गुड़ माधुर्यम मधु माधुर्यम तो माधुर्य की जाति भिन्न भिन्न होना नहीं मधुरत्व के व्याप्ति जाति भिन्न भिन्न मधुरत्व के व्याप्ति जाति भिन्न भिन्न जैसे हुआ इसे प्रत्यक्ष के व्याप्ति जाति भिन्न भिन्न मानेंगे घट प्रत्यक्ष पट प्रत्यक्ष अभी जाति से जाति जाति उनसे जाति से घट प्रत्यक्ष पट प्रत्यक्ष की व्यापति हो जाएगी। इसके ऊपर कहा यदि जाति माने चाक्षुषत्व आदि ना शंकर घट प्रत्यक्ष और चाक्षुषत्व इतने शंकर शंकर कितने घट प्रत्यक्ष चाक्षुषत्व घट प्रत्यक्ष विहाय चाक्षुषत्व घट प्रत्यक्ष विहाय चाक्षुषत्व पट चाक्षुष पट का चाक्षुष ज्ञान होगा घट प्रत्यक्ष में है घट प्रत्यक्ष विहाय चाक्षुषत्व पट चाक्षुष ज्ञान है और चाक्षुषत्व विहाय घट प्रत्यक्ष घट का प्रार्थन प्रत्यक्ष घट का प्रार्थन प्रत्यक्ष होगा इसमें घट प्रत्यक्ष रहेगा चाक्षुषत्व तो चाक्षुषत्व विहाय घट प्रत्यक्ष घट से प्रार्थन प्रत्यक्ष घट प्रत्यक्ष विहाय चाक्षुषत्व पट चाक्षुष प्रत्यक्ष घट प्रत्यक्ष विहाय चाक्षुषत्व कुत्र पट चाक्षुष प्रत्यक्ष चाक्षुषत्व विहाय प्रत्यक्षतम घट प्रत्यक्ष का घट का प्रार्थन प्रत्यक्ष और घट का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ इसे घट प्रत्यक्ष करेगा चाक्षुष रहेगा शंकर हो गया किसके साथ किसका घट प्रत्यक्ष और चाक्षुषत्व जैसे पट प्रत्यक्ष लेंगे तो वहाँ शंकर कहा चाक्षुषत्व आदि ना यदि घट प्रत्यक्ष पट प्रत्यक्ष अलग अलग जाति मानेंगे तो चाक्षुषत्व के साथ शंकर चाक्षुषत्व प्रातत्व आदि शंकर होगा घट प्रत्यक्ष प्रातत्व शंकर दोष शंकर से क्षीरा भी माधुर्य में शंकर दोष नहीं मधुरत्व का व्याप्ति जाति अलग अलग मानते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष क्या व्याप्ति जाति अलग अलग यदि मानेंगे प्रत्यक्ष का व्याप्ति जाति क्या क्या मानेंगे घट प्रत्यक्ष पट प्रत्यक्ष पुष्प प्रत्यक्ष फल प्रत्येक तो अलग अलग बनेगी तो क्या दोष होगा? साक्षी तत्व के साथ सांकर्य किसका? घट प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का सांकर्य। अभी ये चल रहा था नवम है संबंधांतर मंत्र न ज्ञान आवश्यक नहीं। हाँ ऐसा ही नवम मत संवेत रूप ज्ञान जो था रूप ज्ञान मत संवेत मत समवाय रूप ज्ञान मेरा समवाय समवाय विशेषण हो गया किसका? रूप ज्ञान समवाय संबंधांतर के बिना रूप ज्ञान का आवश्यक हुआ तो इदम रूपम ये रूप ज्ञान का द्वितीय समवाय भी हो जाए। ज्ञान द्वितीय ये निराकरण हो गया आगे सीखने का। ज्ञान द्वितीय तो अभियुक्त प्रयोग ज्ञान द्वितीय संबंध संबंध के लिए जो प्रामाणिक प्रयोग है उसको लेकर के व्यवहार किया जाएगा। ज्ञान का विषय घट पदार्थी ज्ञान का विषय है तो ज्ञान विषय कहते हैं। अभिवृताना जो विद्वान है प्रामाणिक उनको प्रयोग को लेकर ही ज्ञान विषय का संबंध होगा। यथा अभियुक्त से मंत्र की प्रयोग विषय मंत्र रक्षण मंत्र का रक्षण जैन सूत्र है तत्शोध के मंत्राख्या विद्या में वाक्य में वेद में मंत्राख्या मंत्राख्या मंत्र नाम के इसमें वाक्य में सागर स्वामी ने कहा एवं जाति तो अभियुता उपदिशंति मंत्रान अभिमहे वेदों का पाठ गुरु अध्ययन गुरु को प्रामाणिक पाठ परंपरा है। किसने स्वराधिक विषय में वैदिक में संदेह हो तो पाठ करने वाले से पूछा जाता है कि स्वर मंत्र और ब्राह्मण आदि के लिए उनके प्रामाणिक प्रयोग को लेकर के विद्वान लोग कहते मंत्रान अभिमहे मंत्र पढ़ रहे ये मंत्र है ये जहाँ मंत्र शब्द प्रयोग करते उसको मंत्र कहेंगे। प्रामाणिक लोग जहाँ मंत्र शब्द प्रयोग करते उसको मंत्र कहते ये सावर स्वामी ने कहा। जैसे मंत्र के लिए प्रामाणिक प्रयोग को मंत्र कहा गया इसी प्रकार प्रामाणिक प्रयोग को लेकर विषय कहेंगे ज्ञान विषय का संबंध प्रामाणिक प्रयोग ये विषय ये ज्ञान अभियुक्त प्रयोग ज्ञान विषय का संबंध होगा। यथा अभियुक्त से मंत्र प्रयोग विषय संबंध मंत्र लक्षण मंत्र का लक्षण क्या मंत्र प्रयोग का विषय मंत्र शब्द प्रयोग का विषय को मंत्र कहते हैं। इसी प्रकार अमुक विषय ज्ञान का है इसको लेकर के विषय तो हो जाएगा न तो अनुन्याश्रय इसके ऊपर सिद्धांत देगा अनुन्याश्रय प्रामाणिक प्रयोग जहाँ देखेंगे वहाँ विषय कहेंगे और जहाँ विषय देखेंगे वहाँ प्रामाणिक लोग प्रयोग करेंगे। प्रामाणिक लोग इसको विषय कैसे कहेंगे प्रयोग कैसे करेंगे शब्द प्रयोग करेंगे शब्द प्रयोग करने के लिए विषय ज्ञान चाहिए विषय ज्ञान होने पर शब्द प्रयोग करेंगे और वो शब्द प्रयोग होने पर विषय का ज्ञान होगा तो अनुन्यास होगा। इतना पूर्व पूर्व प्रयोग न अपेक्षा उत्तर उत्तर प्रयोग बीजाकुर में अनुन्यास बीज से अंकुर अंकुर से बीज मानेंगे तो अनुन्यास कि अनुन्यास दूर कैसे होता है पूर्व बीज से उत्तर अंकुर उत्तर अंकुर से उसके पर बीज जिस बीज से अंकुर होगा ना उसके अंकुर से उस बीज होता है उसके सामान्य अन्य बीज अन्य बीज से अन्य अंकुर सजाती है किंतु अन्य अन्य आगे उत्तर उत्तर बीजाकुर से अंकुर पूर्व पूर्व बीजाकुर से उत्पन्न होते हैं पूर्व पूर्व बीजाकुर उत्तरोत्तर बीजाकुर का अंकुर बीज का कारण इसलिए अनुन्यास नहीं। इस प्रकार यहाँ क्या करेंगे जिसके प्रयोग ज्ञान से प्रयोग हुआ उसी प्रयोग से ज्ञान मानेंगे तो अनुन्यास ये विषय का ज्ञान इसे पुष्प ज्ञान होने पर हम शब्द प्रयोग करते हैं पुष्पन इधर पुष्प शब्द प्रयोग करने पर ज्ञान होगा क्योंकि शब्द प्रयोग का कारण जो ज्ञान है और शब्द प्रयोग में जो ज्ञान है दोनों एक है। शब्द प्रयोग का ज्ञान अपना ज्ञान इधम पुष्पन हम कहते हैं इधम पुष्पन सुन करके जिससे जो ज्ञान होगा वो ज्ञान अलग है वो फिर शब्द प्रयोग करेगी इधम पुष्पन वो ज्ञान अलग पुष्प शब्द प्रयोग किया शब्द सुनकर दूसरे को ज्ञान होगा वो ज्ञान अलग होगा तो अलग पूर्व प्रयोग की अपेक्षा उत्तर ज्ञान है उत्तर ज्ञान है तो क्या प्रयोग प्रयोग ज्ञान है ज्ञान से प्रयोग ऐसे चलेगा अन्य नाशन नहीं। जिस ज्ञान से शब्द प्रयोग हुआ उसी शब्द प्रयोग यदि वही ज्ञान मानेंगे तब अनुन्यास जिस बीज अंकुर हुआ इत्यादि बीज माने के अनुन्या से इसी प्रकार पूर्व पूर्व प्रयोग की अपेक्षा करेगी उत्तर उत्तर प्रयोग होगा, पूर्व प्रयोग से उत्तर ज्ञान, उत्तर ज्ञान से प्रयोग इसी चेतना। ये जो लक्षण आपने कहा प्रामाणिक प्रयोग ऐसा ही ज्ञेयत्व मात्र में सामान्य तो उत्तर ये तो केवल विषयत्व मात्र हुआ, किंतु घट ज्ञान का विषय क्या है, इस ज्ञान का विषय क्या है, इसमें तो क्या है सामान्य प्रामाणिक लोग कहते विषय तो विषय तो ज्ञेयत्व मात्र तो हो जाएगा न तो एतद् ज्ञान विषय तो एतद् ज्ञान विषय तो क्या निश्चय कैसे होगा, तत्त्व ज्ञान अलग अलग है केवल विषय तो हो जाएगा, एतद् ज्ञान विषय तो ये ज्ञान अभी नया ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी ज्ञान का विषय तो उसके लिए पूर्व प्रयोग कहाँ से आएगा, ये जो अभी हमको ज्ञान हुआ अभी ज्ञान हुआ इसका विषय क्या प्रश्न, ये ज्ञान के लिए पूर्व प्रयोग था, ये ज्ञान अवस्था हुआ इसके लिए पूर्व प्रयोग नहीं तो फिर कैसे प्रयोग होगा विषय का निश्चय होगा, न तो ऐसे ज्ञान विषय तो न तो अश्विन साधु ये तो पूर्व अभी जो प्रयोग के हम कहते अभी शब्द प्रयोग करेंगे ज्ञान अभी हुआ अभी ज्ञान हुआ उसके लिए पूर्व प्रयोग हुआ था, ये तो साधु ज्ञान उसके लिए पूर्व नहीं पूर्व प्रयोग अपेक्षा पूर्व प्रयोग तो अपेक्षा करे उत्तरोत्तर प्रयोग तो नहीं कर सकते, अभी तो ज्ञान उत्पन्न हुआ अनादि ऐसा आदि ज्ञान हुआ अप्रयोग इसमें पूर्व प्रयोग हुआ ही नहीं था तो पूर्व प्रयोग को अपेक्षा करे उत्तर प्रयोग कैसे कहेंगे, सत्यनादि मात्र दृष्टांत पर जो पूर्व प्रयोग पूर्व प्रयोग कहेंगे इसके पहले प्रयोग उसके पहले प्रयोग उसके पहले ऐसे अनादि में रहेगा, और जो साधि प्रयोग में जो साध्य प्रयोग है उसके लिए पूर्व प्रयोग था इसी ज्ञा ज्ञान हुआ अभी हमको ये वस्तु की उत्पत्ति इस पुस्तक का ज्ञान हमें हुआ उसके पहले इस पुस्तक के लिए पूर्व प्रयोग था नहीं था तो वो तो शादी प्रयोग के लिए पूर्व प्रयोग कैसे होगा वो तो अनादि के लिए हो जाएगा, फिर जब प्रयोग होती स्विषय संबंध है आत्मा से पूर्व प्रयोग अपेक्षा था जिस प्रयोग पहले कहा ज्ञान विषय तो अद्भुत प्रयोग है ज्ञान विषय का कहना था प्रयोग का जो विषय है उसको ज्ञान का विषय कहेंगे, पुस्तक शब्द प्रयोग का जो विषय होगा उसको ज्ञान का विषय कहेंगे, तो प्रयोग का जो विषय है उसके साथ ही प्रयोग का संबंध है ना, नहीं जैसे ज्ञान का विषय के साथ संबंध है प्रयोग का भी विषय के साथ संबंध है, किंतु जब प्रयोग होती सब विषय संबंध अपने विषय प्रयोग भी संबंध वहां भी विषय उसने फिर आ गया, ज्ञान का विषय में संबंध करने के लिए प्रयोग संबंध फिर प्रयोग कितना संबंध अपने विषय में फिर विषय का ज्ञान होने के लिए विषय ज्ञान आत्मा से नज्ञान यद अभिलक्षण रूप व्यवहार कारण सत्य विषय घट ज्ञान हुआ घट शब्द प्रयोग का कारण घट है तो शब्द प्रयोग करने के लिए शब्द प्रयोग का कारण होता है ज्ञान बुद्धा शब्दान प्रणित शब्द प्रयोग का हेतु होता है ज्ञान, घट ज्ञान होने पर क्या शब्द प्रयोग करेंगे घट शब्द यद ज्ञानम यद अभिलक्षण रूप व्यवहार कारण अभिलक्षण शब्द प्रयोग शब्द प्रयोग रूप व्यवहार का जो ज्ञान कारण होगा जिसका ज्ञान कारण होगा वही उसका विषय होगा, घट शब्द व्यवहार का कारण कौन ज्ञान होता है घट ज्ञान तो घट उसका विषय होगा इसे न नहीं पूरा किसी कहता है आगे करण पाकरा व्यवहार व्यवहार अनुदय किसको ज्ञान तो हुआ शब्द प्रयोग नहीं करता है वो कहे शब्द प्रयोग करेगा नहीं करेगा, करण पात्र नहीं तो तकलीफ ये बोल नहीं पाता है तो क्या हुआ ज्ञान तो हुआ व्यवहार नहीं हुआ तो वहाँ लक्षण कैसे जाएगा शब्द प्रयोग रूप व्यवहार कारण कारण हो जिसका ज्ञान उसको विषय कहेंगे, यहाँ तो शब्द प्रयोग व्यवहार नहीं हुआ उसका विषय में लक्षण नहीं जाएगा तो वहाँ व्यवहार नहीं होने पर भी सहकार विरह प्रयोग तो कार्यभाव स्वम कारण स्वम कारणत्व तो दो प्रकार है एक फलजनकत्व तो, एक स्वरूपयोग्यत्व फल उपदायकत्व तो क्या है कार्य अवस्था ही उत्पन्न होता है तो फलजनक होता है फलजनक तो कार्य का जनक हो फलजनक होता है फल के पुरक्षण जो कारण रहा जो दंड से कुलाल घट बनाता है वो दंड घट का जनक है ना फलजनक तो उसमें घट उत्पादक तो दंड में है अरण्य में एक दंड है उसमें फल उत्पाद है तो घट उसे बना ही नहीं किंतु उसमें स्वरूप एक जैसा है। दंड जिस दंड से घट बना रहा है वो दंड से घट बना बनता है, तो दंड घट जाने को फल उपदायक आया। अरण्य दंड में फल उपदायक तो नहीं, किंतु क्या है कारण आवश्यकता के दंडत्व, दंडत्व धर्मवत्व अरण्य दंड में है, तो उसको भी कारण कहते हैं। अभी घट बना नहीं थे फिर भी स्वरूप योग्यता है, यदि उसको ला कर चाहिए तो घट बना सकते हैं। तो क्यों नहीं बनता है सहकारी विवाह प्रयोग कार्य भाव बीज घर में है अंकुर योग्यता है या नहीं थे, उसको लेकर पानी में डाले तो खेतन डालेंगे अंकुर होता है। फिर जो धरने के साथ जल संयोग नहीं हुआ घर में रखा गया अंकुर होता है। सहकारी विरह प्रयुक्त कार्य भाव जिसके लिए क्या उस बीज में सहकारी विरह प्रयुक्त कार्य भाव उत्तम है बीज में सहकारी नहीं तो कार्य नहीं हुआ, ये कारण तो बीज में कारण की कल्पयोग्यता है। सहकारी कारण नहीं होने से अंकुर नहीं हुआ, नहीं तो अंकुर में बीज में अंकुर का जनक स्वरूप योग्यता है। इसी प्रकार जो ज्ञान मूर्ख को हुआ वो शब्द प्रयोग नहीं करता है क्योंकि सहकारी विरह प्रयुक्त कार्य भाव उत्तम सहकार नहीं तो शब्द प्रयोग नहीं हुआ, किंतु ज्ञान में कारण तो है सर्वयोग्यता है ना, नहीं सर्वयोग्य स्वरूप कारणता है सर्वयोग्य स्वरूप कारणता उसमें है। कहीं निर्विकल्प ज्ञान का कार्तिक लोग निर्विकल्प ज्ञान मानते घट ज्ञान के पहले घटत्व का निर्विकल्प ज्ञान और निर्विकल्प ज्ञान को कहते हैं अतीन्द्रिय। निर्विकल्प ज्ञान का अनुव्यवस्था नहीं होता है और निर्विकल्प ज्ञान जो है शब्द प्रयोग नहीं होता है अव्यपदेश ज्ञान का अव्यपदेश का शब्द प्रयोग नहीं होता। निर्विकल्प दो ज्ञान है एक अव्यपदेश और दूसरा होता है शब्द प्रयोग होता है। अगर जो विचारी दो ज्ञान में क्या है जो निर्विकल्प ज्ञान होता है घटत्व उसके बाद घटत्व ऐसे शब्द प्रयोग नहीं होता है। घट शब्द प्रयोग करेंगे तो सभी का ज्ञान होने के बाद ही शब्द प्रयोग सभी शब्द प्रयोग होता है। निर्विकल्प ज्ञान क्या है शब्द प्रयोग नहीं होता है, निर्विकल्प ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष भी नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा निर्विकल्प ज्ञान के बाद शब्द प्रयोग जब नहीं होगा उसमें लक्षण जाएगा अभिलक्षण रूप व्यवहार कारणत्व ज्ञान में आए तो उसकी विशेष आएगा। इतने अभ्यर्थ हो जाएगी निर्विकल्प ज्ञान का विषय में अभ्यर्थी सत्य अनंगीकारा पूर्व जी कहता है माध्यमत जनता हम निर्विकल्प ज्ञान नहीं मानते तार्किक लोग जैसे मानते निर्विकल्प ज्ञान नहीं मानेंगे तो उस विषय में अभ्यर्थी का प्रश्न ही नहीं उसका विषय ही नहीं। तो इसमें लक्षण में क्या दिया जिसका ज्ञान जिस शब्द प्रयोग का कारण होगा वो ज्ञान उसका विषय होगा। यह पता है ना नहीं यज्ञान जिसका ज्ञान जिस व्यवहार का कारण होगा वो विषय उसी ज्ञान का विषय। यत्त में यत्त घट ले लिया पट भी जाएगा लेकिन नहीं यत्त ज्ञान अनुगम दोस्त यत्त शब्द प्रयोग कर दिया लक्षण का अनुगम नहीं होगा अनुगम सर्वत्र लक्षण जाना चाहिए घट में जाएगा पट में नहीं जाएगा। यत्त से पट ले तो पट में जाएगा घट में नहीं जाएगा और यत्त से जिस घट को लिया उसमें जाएगा अन्य घट में नहीं जाएगा ये दोष होगा। सिद्धांत पूर्व कहता है कस्य को विषय से अनुगत से प्रश्न विषय से ना कस्य दोषत्व प्रश्न तो है ना किस ज्ञान का क्या विषय केवल सामान्य विषय का नहीं सामान्य का विषय तो कहे प्रामाणिक प्रयोग रात ने कहा इतने मात्र से ज्ञेत हो गया किंतु अमुक ज्ञान का अमुक विषय ये तो सिद्ध नहीं होगा। तो पूर्व कहता है किस ज्ञान का क्या विषय अनुगत कस्य को विषय अनुगत प्रश्न का विषय इसलिए तद अदृष्ट आज का तो वो प्रश्न है किस ज्ञान का कौन विषय तो हम के जिस ज्ञान का जिस के ज्ञान के बाद जो तद प्रयोग होगा वो ज्ञान उसी का ही विषय होगा वो विषय उसका ही उसी ज्ञान का विषय होगा। तो अनुगत प्रश्न का विषय होने से उसका कोई दोष नहीं अनुगत लक्षण दीजिए न तो घट ज्ञान अनंतरम कोई घट देखा घट को देख करके क्या देखा पट घटता नहीं प्रमाद से घट देखा क्या है क्या है क्या है आम ऐसे का देखा था घट को क्या है पट कह दिया तो प्रमाद से पट कह दिया तो घट जाने जा रहे पट शब्द कर दिया व्यवहार कर दिया तो फिर वो पट घट ज्ञान का विषय पट हो जाएगा घट ज्ञान अनंतर प्रमाद यत्र पट यदि व्यवहार हुआ तत्र घट ज्ञान का पट अभिलापन रूप व्यवहार का नाम से पट विषयता पति घट ज्ञान पट विषय हो जाए, घट ज्ञान का विषय पट हो जाए क्यों नहीं हुआ तो शब्द प्रयोग हुआ। तो सिद्धांत कहता है, पूर्व पति कहता है ये जो पट शब्द प्रयोग किया वो घट ज्ञान जन्य नहीं, घट ज्ञान उसका कारण नहीं, समान विषय अभिलापन प्रत्येक ज्ञान से जन्म गया, ज्ञान कारण के किसके प्रति होगा, समान विषय शब्द प्रयोग के प्रति, समान विषय का शब्द प्रयोग के प्रति ज्ञान घट ज्ञान कारण होगा घट शब्द प्रयोग के लिए, पट शब्द प्रयोग के लिए घट ज्ञान कारण है, और समान विषय का अभिलापन शब्द प्रयोग के प्रति ज्ञान जनक होता है। घट ज्ञान भिन्न विषयतया, घट ज्ञान से भिन्न विषयतया, घट ज्ञान होता है भिन्न विषयतया तत्र अजनक स्वाद, पट का पट व्यवहार का जनक है, घट ज्ञान पट के व्यवहार का जनक है नहीं, पट व्यवहार का विषय होता है पट, भिन्न विषय से पट व्यवहार का जनक घट ज्ञान नहीं, तो घट में अति व्यक्ति नहीं इसे न अभिलपन रूप व्यवहार जनन योग्यतम शब्द व्यवहार रूप योग्यता इस कहा ना, ये मुँह का भी किसने शब्द प्रयोग नहीं किया, अर्थात कोई ज्ञान होने का शब्द प्रयोग करना हमेशा पड़ता है जरूरी, चलते समय अब किसी का ज्ञान हो गया बोलना पड़ता है किसको दूसरे कहना पड़ते शब्द नहीं तो नहीं देखा वो चीज देखते शब्द प्रयोग नहीं होता है, तो फिर अभिलपन रूप व्यवहार का कारण तो उसमें नहीं आया। तो पूर्व विचिन क्या कहा था उसमें पदरात्रूप व्यवहार नहीं होने पर भी सर्व की योग्यता है, कार्य कारण सहकारी विरोध रूप कार्य भाव स्वरूप सर्व की योग्यता है। अभी शब्द प्रयोग की स्वरूप योग्यता किसने, शब्द प्रयोग करने के जो स्वरूप योग्यता अभिलक्षण रूप व्यवहार जनन योग्यत्व के निश्चय करेंगे, एक एक अलग अलग एक एक में निश्चय होगा, स्वरूप घट बनाने के लिए स्वरूप योग्यता घट कारण तो दंड में स्वरूप योग्यता दंड प्रावचन दंड प्रावचन प्रत्येक दंड में स्वरूप योग्यता है, तो दंडत्व होता है कारणता का अवचेतता, अवचेतक ज्ञान नहीं होगा स्वरूप योग्यता कहाँ है कैसे निश्चय होगा, इसमें स्वरूप योग्यता इसमें नहीं इसमें है इसमें नहीं, एक एक दंड को लेकर स्वरूप योग्यता निश्चय करेंगे, दंडत्व जहाँ है तो स्वरूप योग्य, तो दंडत्वरूप अवस्थित का ज्ञान के बिना स्वरूप योग्यता का निश्चय नहीं होगा। प्राप्त न प्रातिष्ठिक रूप में निर्णय जो योग्यता है व्यवहार जनन योग्यता विशेष अलग अलग रूप से निर्णय नहीं कर सकते, अवस्थित तत्व से फल निर्णय का फल के द्वारा निर्णय व्यवहार को लेकर के अवस्थित तत्व निर्णय होता है, तो अवस्थित तत्व जहाँ है वो होगा उसमें स्वरूप योग्यता है, प्रतिसम से फल आदर्शनाथ प्रत्येक अलग में व्यवहार अलग अलग व्यवहार को होता है, अलग अलग व्यक्ति कितना अनंत व्यक्ति कितने व्यवहार करेंगे, अलग अलग व्यक्ति घट व्यक्ति व्यवहार करने के लिए कितने घट है अनंत घट सर्वत्र व्यवहार कहाँ होता है, घटत्व रूप या घट रूप व्यवहार का घटत्व अवश्य ज्ञान होगा तभी तो होगा, ज्ञान घट व्यक्ति व्यवहार का कारण घट ज्ञान है, तो व्यवहार जन्म योग्यता जो ज्ञान है उसका अवश्य ज्ञान चाहिए, अज्ञानित फल प्राकृतिक योग्यता है माना हुआ जिससे फल उत्पन्न नहीं हुआ व्यवहार नहीं हुआ उसमें योग्यता है करके कैसे निश्चय होगा, जिसमें ज्ञान होने के बाद व्यवहार नहीं हुआ तो उसकी योग्यता है कैसे निश्चय होगा, अरण्य दंड में दंड स्वरूप योग्यता है घट कारण स्वरूप योग्यता है कैसे निश्चय होगा, अलग अलग निर्णय जित जाएंगे तो नहीं होगा निर्णय कैसे होगा, हाँ कारण तक आवश्यक दंड तो ज्ञान हो गया जहाँ दंड थे उसमें स्वरूप योग्यता है, अवश्य ज्ञान है ना अलग अलग में योग्यता का निर्णय नहीं हो सकता है, किंतु तत्र तत्र अनुगत तत्व द्वितीय विषय थे वहाँ कैसे होगा स्वरूप योग्यता है, घट व्यवहार की स्वरूप योग्यता किसी में किस निश्चय होगा अलग अलग विशेष में नहीं हो सकता आनंद घटे तत्व तत्व अनुगत तत्व द्वितीय विषय थे घटादी से जो घट ज्ञान घट ज्ञान वृत्ति विषय तो तद घटित घट ज्ञान चन घटाकर वृत्ति घट ज्ञान चन घटाकर वृत्ति वृत्ति कहेंगे घटाकर वृत्ति कहेंगे उसमें घट विषय अवचेत हो गया विषय को छोड़ करके विषय के है ना, उसमें निश्चय नहीं होगा, आवश्यक कर ज्ञान नहीं होगा। तथा से आत्मा से फिर वित्त विषय तो कहें तो उसमें आया घट इति व्यवहार करने के लिए सर्वप्रयोगिता कितने है, जिसमें घट आकार वित्तीय विषय तो घट ज्ञान विषय थे, घट ज्ञान विषय तो निश्चय होने पर विषय तो निश्चय होगा तो घट व्यवहार करेंगे तो फिर उसमें आत्मा से क्या होगा, घटाकार वृत्ति विशेष घटगान का विषय तो निर्णय करने के लिए घटाकार वृत्ति विषय तो निर्णय करना वही आत्मा से तो ज्ञान के स्व निर्णय घट ज्ञान का विशेष निर्णय करने के लिए घटाकार वृत्ति रूप घटगान का विशेष रहेगा तो व्यवहार होगा तो ये विशेष इसमें घट ज्ञान व्यवहार की योग्यता है निश्चय करने के लिए घट रूप घटाकार वृत्ति विषय घटाकार वृत्ति विषय का जो ज्ञान होगा वृत्ति का जो विषय होगा उसमें सर्वप्रियता कहना पड़ेगा अपना से। अतएव ज्ञान कर्मत्वम विषयत्वम अतएव के साथ निरस्तम पूर्व किसी कहता है विषय है ज्ञान का कर्म, ज्ञान कर्मत्व विषय तो कहें तो अतीत आदि ज्ञान में लक्षण नहीं है। अतीत का जो ज्ञान होता है उसका विषय होता है ना नहीं कर्म, कर्म उसका विषय वर्ण नहीं, अतीत ज्ञान का विषय अतीत ज्ञान का कर्म है या नहीं पुस्तक में नहीं लिखा, अतीत ज्ञान विशेष उत्पन्न होता ना नहीं, अतीत ज्ञान का जनक नहीं होता है कर्म, तो कर्म उसका विषय नहीं होगा, कर्म विषय कैसे होगा, पहले कर्म कहेंगे तो क्या अतीत ज्ञान का जनक अतीत विषय होता है क्या, कर्म अतीत ज्ञान का जनक क्योंकि अतीत ज्ञान वर्तमान हो रहा है इसका विषय है क्या, तो विषय अतीत ज्ञान का जनक नहीं हुआ। कर्म ज्ञान कर्मत्व विशेषण कर्मत्व से न कारक विशेषण कर्म तो कर्म कारक कहेंगे तो उससे जन्य होगा ये नहीं, ये न अतीतादि सदभाव अतीतादि विषय नहीं उसका अभाव कर्मत्व कारक कर्म कारक तो नहीं, ज्ञान क्रिया निवर्तकत्व ज्ञान संपादक तो ज्ञान जनक तो नहीं, किंतु क्रियाधीन व्यवहार योग्य अतिशय क्रिया के अधीन व्यवहार योग्य अतिशय ज्ञान रूप जो क्रिया उसके अधीन व्यवहार योग्य रूप अतिशय व्यवहार योग्य तो अति तो घटना आ जाएगा वर्तमान घटने वर्तमान ज्ञान ज्ञान जनकत्व आ जाएगा, अतीत घटने वर्तमान ज्ञान जनकत्व नहीं आएगा, ज्ञानाधीन व्यवहार योग्य रूप अतिशय उसमें आ जाएगा। अन्यथा घटन करोती इत्यादि कहते ना नहीं घटन कुलावा घटन करोती क्रिया सिद्ध घट को बनाता है असिद्ध घट को बनाता है, घट जो बन गया घटा असिद्धम घटा जो न जनकम जो घट सिद्ध नहीं हुआ घटन करोती कर्म कैसे बन गया, यदि असित कर्म जैसे नहीं होता है असिद्ध घट कर्म बनेगा असिद्धम घटादि को न जनती सिद्ध जो घट है उसमें कृति विषय है कृति इसमें घट बन जाने का तो न कृति कर्म ये द्वितीय विभक्ति अनर्थ क्या घटन करो में द्वितीय विषय ना नहीं कर्म से कर्म तो का क्या है कर्म तो कैसे होगा इसे क्रियात्म व्यवहार योग्य तो कहेंगे उत्पत्ति क्या है व्यवहार योग्य कहेंगे तो क्या होगा कर्म तो कारक विशेष नहीं मानना कारक मानेंगे तो असिद्ध घट कृति का विषय कर्म नहीं होता है अति नहीं सिद्ध घट सिद्ध घट कृति का कर्म नहीं असिद्ध घट कारक नहीं असिद्ध घट कारक बनेगा उत्पत्ति का जनक असिद्ध घट जनक नहीं असिद्ध बनेगा कृति का कर्म नहीं होगा इसे निरसन उसमें व्यवहार युद्ध जो कहा व्यवहार युद्ध क्रियाधीन व्यवहार युद्ध न व्यवहार रूप फल उपरितम व्यवहार रूप फल जनकत्व नहीं होगा व्यवहार योग्यता का व्यवहार जनकत्व कहीं यदि व्यवहार नहीं हुआ लक्षण सुन जाएगा शब्द प्रयोग नहीं आते कुत्र चित प्रकृति व्यवहार अभ्यर्थ व्यवहार जहाँ नहीं हुआ तो व्यवहार रूप फल जनकत्व नहीं रहा जैसे दंड है दंड में घट जनकत्व दंड अग्निला फिर जलगी उसमें घट उत्पल जनकत्व रहा तो फिर कैसे व्यवहार करेंगे उसमें जनक तत्व दंड कारण का देखें सर्वोपयोगिता हमें करेगी इसलिए व्यवहार रूप फल जनक तो नहीं, ना कि स्वरूप योग्य तो नहीं। अरण्य स्कंद स्वरूप जनक योग्यता है, भक्त जनक तो नहीं जान पड़ेगी। अभी किसमें व्यवहार स्वरूप योग्यता है कैसे निश्चय होगा? ये भक्त ऐसे व्यवहार का स्वरूप योग्यता कितने है? विशेषकर अन्य तथा संभव स्वरूप योग्य तो कितने है? जिस ज्ञान का जो विषय होगा उस व्यवहार का विषय योग्यता उसमें रहेगी। घट ज्ञान का विषय घट होता है तो घट व्यवहार की स्वरूप योग्यता घट न मानेंगे तो विषय तो मानना पड़ेगा। विषय स्वरूप नहीं मानेंगे तो योग्यता निर्णय नहीं होगा। कारण आवश्यक रूप स्वरूप योग्य तो कारण आवश्यक रूप स्वरूप योग्य तो दंड है कारण, कारण आवश्यक दंड तो दंडत्व जहाँ रहेगा वहाँ स्वरूप योग्यता है घटो जन को। यहाँ भी विषय का आवश्यक विषय का निश्चय होगा तो स्वरूप योग्यता का निर्णय होगा, और विषय निर्णय नहीं हो तो स्वरूप योग्यता निर्णय नहीं होगा। न तो अवश्य देखा भिन्न सहकर विग्रह प्रयुक्त कार्य भाव ये कहेंगे विशेषण शुरू करके सहकर विग्रह प्रयुक्त कार्य भाव स्वरूप योग्यता। कारण जैसे बीज अंकुर का जनक है किंतु सहकारी विग्रह प्रयोग तो कार्य नहीं होता है। जल खेती साई विघन अंकुरण नहीं हुआ तो जल आदि के संबंधित जो ना सहकारी विग्रह प्रयोग तो कार्य भाव कम बीज आ जाएगा स्वरूप योग्यता है। तो उसमें क्या हुआ अवच्छेदक के बिना किसी विषय के ज्ञान विषय के ना जिसमें सहकारी विग्रह प्रयोग तो कार्य भाव कम भाटी की उत्पत्ति के बिना भी अंकुर में बीज में अंकुर जनक होता है। अंकुर उत्पत्ति के बिना भी बीज में अंकुर जनक तो क्या है सहकारी विग्रह प्रयोग तो अंकुर अभाव तो बीज में आ जाएगा। इति नवाच्य अनुगत अवश्य धर्म बिना सत्यादि मत के साथ सहकारी विग्रह प्रयोग तो कार्य भाव तुम बीज में है। ये कहते अनुगत धर्म बीजत्व ज्ञान के बिना सहकारी विग्रह प्रयोग तो कार्य भाव तो निश्चय कैसे होगा? पत्थर में जल के अभाव से अंकुर घर में पत्थर रखा जल के बिना अंकुर नहीं है तो कहेंगे पत्थर हुआ तो किस सहकारी विग्रह प्रयुक्त अंकुर आदि अभाव पत्थर में निश्चय होगा। पत्थर में सहकारी विग्रह नहीं होने से अंकुर नहीं बना निर्णय होगा। पहले कारणता से जो ज्ञान हो बीज हो बीज में सहकारी विग्रह होने से अंकुर नहीं बना और पत्थर में अंकुर बीज स्वरूप कारणता धर्म नहीं है तो वहाँ सहकारी विग्रह पर तो कार्य भाव तो कारण तो कहेंगे तो सहकारी विग्रह पर तो कार्य भाव तो कहेंगे कहाँ बीज है तो बीज स्वरूप कारणता ज्ञान होने के बाद ही सहकारी विग्रह पर तो कार्य भाव तो कहेंगे तो पत्थर में क्यों नहीं होता है सहकारी विग्रह पर तो अंकुर अभाव बीज में है पत्थर में क्यों नहीं है? पत्थर में स्वरूप योग्यता है अंकुर स्वरूप योग्यता है तो अंकुर बीज में क्यों है पत्थर में क्यों नहीं? इसलिए पहले कारणता के ज्ञान होने के बाद ही सहकारी विग्रह प्रयुक्त कार्य भाव का निर्णय होगा। अनुगत अवच्छेद धर्म के बिना सत्यादि ग्रहित मत्यता सहकारी विग्रह प्रयुक्त कार्य भावत्व का निश्चय नहीं हो सकता है नहीं तो पत्थर में हो जाएगा। घटन करो इत्यत्र सिद्ध से व कपादे कृतिकर्मता सिद्धांत कहता है घटन करो जो कहते हैं ना ये कृतिकर्मता घटन नहीं किंतु कपाल में कपाल में कृति विषय जो है ना नहीं कृतिकर्म व्यापारियतया सिद्ध से व कृतिकर्मता अनुसार व्यापार कार्यतया सिद्ध है कपाल उसे व्यापार करते घटन बनाने के लिए सिद्ध से व कृतिकर्मता अंगीकार जैसे पट बनाते तंतु में ही व्यापार होता है अतव निष्पादनवासी धातु समविधायक कर्म पदे शक्य अवैध निर्ग लक्षण आहु असत कार्यवाधना असत कार्यवादी कौन है उनके मत में असत्य से कार्य उत्पत्ति असत्य कार्य उत्पत्ति बहुत मनुष्य न्यायिक लोग कार्य से मत से उत्पत्ति के पहले कार्य असत्य उसकी उत्पत्ति पट उत्पत्ति के पहले पट नहीं था सत्कार्यवादी सांख्य घट उत्पत्ति के पहले घट था और न्यायिक लोग घट उत्पत्ति के पहले घट नहीं था असत असत है, असत कार्य नहीं असत कार्य। ये क्या कहते हैं, निष्पादनावासी धातु समय कर्म पदे करोति उत्साह इत्यादि निष्पादनावासी धातु के साथ समय समीप उत्साहित जो कर्म पदे घटन करोति निष्पादित कर्म पद में घटक के लक्षण कितने शक्य अवयवे घट का शक्य घट उसका अवयव कपाल, कपाल में निर्गुण रचना अनादि तात्पर्य रूप लक्षण वो कहते निर्गुण लक्षण अनादिकाल से घटन करते कहेंगे तो घट के अवयव अर्थ लेना निष्पादन वाची धातु समय कर्म पद में सत्य अवयव घट का सत्य जो कंपुरीवाद में घट उसका अवयव कपाल में निर्भर मानते हैं तो कपाल में कृति होती घट बनाने के लिए। सांख्य लोग क्या कहेंगे, सत्कार्यवाद नाम तो पूर्वम सतोप अभिव्यंजनीयतया सांख्य में क्या घट उत्पत्ति के पहले विद्यमान है फिर तुला दंड से कर क्या होगा अभिव्यंजनीयतया न कारक तो कृषि कर्म उत्पत्ति तो घट कारक हो तो क्या नहीं कृषि का कर्म है या नहीं क्योंकि विद्यमान है उत्पत्ति के पहले घट विद्यमान है तो कारक तो कृषि कर्म तो आ जाएगी असत कार्यवादी में नहीं बनेगा घटराजी पहले उत्पत्ति के पहले असिद्ध मानेंगे तो ये नश्यान संविधि इत्यादि पूर्व पर न दोष पूर्व विषय कहता है यश्यान संविधि युवा बात से सत्य संविधि का क्या अर्थ करेंगे तो संविधि की शक्ति सत्य करेंगे पूर्व विषय कहता है यशान जो ज्ञान होने पर ही जिस अर्थ का भान होता है उस तरह से संविधि सती समृद्धि का तो विशेष सत्य नहीं करेंगे विशेष सत्य करेंगे तो अपना से होता है समृद्धि सबकी सत्य करेंगे ज्ञान होने पर ही जिस ऐसे का भान होता है उसका विषय भाषणत्व से व्यवहार योग्यत्व भाषणत्व का क्या है ये जिसके ज्ञान होने पर ही व्यवहार योग्य होता है उसका विषय होगा सत्य सत्य कारणांतर व्यवहार अवश्य भाव कारण दूसरे कारण रहेगा तब उसे व्यवहार होगा अन्य सहकारी कारण नहीं तो व्यवहार नहीं होता सहकारी विधत्व तो कार्यभागत्व आ जाएगा इसी एक निदर्शन वो व्यवहार योग्यता का निर्णय कैसे होगा व्यवहार योग्यता का भाषण तो विषय तो उसके निर्णय नहीं होगा व्यवहार योग्यता का निर्णय जिस प्रकार भी आया अनुगत अवस्थित धर्म ज्ञान जी है ना सहकारी विधत्व तो कार्यभागत्व योग्यता का निर्णय नहीं होगा कार्य व्यवहार योग्यता किस किस में है एक एक व्यक्ति में निर्णय नहीं कर सकते हैं संपूर्ण पुरुष आयु होने पर भी एक एक एक एक घट का निर्णय घट व्यवहार के रस में निर्णय नहीं कर सकते हैं अच्छा उसमें अवश्य ज्ञान होगा अवश्य ज्ञान तो विषय के बिना नहीं हो सकता है तो विषय ज्ञान के लिए ना ये व्यवहार योग्यता निर्णय नहीं होगा अब व्यवहार योग्यता को लेकर विषय कहेंगे तो अनुर्णय से व्यवहार जो होता है यही व्यवहार आध्यात्मिक संबंध को लेकर व्यवहार करते हैं वास्तव नहीं इस ज्ञान का ही विषय जो करते ज्ञान में विषय अध्यक्ष लेकर घट ज्ञान घट व्यवहार करते हैं व्यवहार तो करते हैं व्यवहार जो करते हैं वास्तव ज्ञान के साथ अर्थ का संबंध होकर के व्यवहार होगा ये नहीं आध्यात्मिक संबंध को लेकर व्यवहार होता है और सब तो अध्यास से व्यवहार होता है किंतु क्या चल रहा है व्यवहार यदि संबंध वास्तव होगा तो विषय वास्तव होगा संबंध वास्तव होने के लिए इसका खंडन करते ज्ञान के साथ अर्थ का वास्तव संबंध नहीं आध्यात्मिक संबंध ऐसे आध्यात्मिक संबंध कैसे होगा विषय अध्यक्ष होने का दस मिनट में कदाचित उत्पत्ति उस समय क्या है ना दस मिनट में कदाचित कहाँ दस मिनट में कदाचित उत्पत्ति अभी कहाँ है न वो दस मिनट अभी यहाँ कभी दस मिनट अभी जाने नम यह संबंधांतरम अनपेक्ष यज ज्ञान आवश्यक है कि दूसरा है यशान संबंध इत्यादि प्रवृत्ति भी न दूसरे संबंध सत्य भाषण से व्यवहार है केवल सत्य सत्य कारणांतर है व्यवहार अवश्य मारण और कारणांतर नहीं रहे तो व्यवहार नहीं होता है तो व्यवहार योग्यता है तो व्यवहार जहाँ सहकारी विरोध हो तो कार्यवाहत्म पहले निराकरण हो गया अवश्य तो ज्ञान के लिए ना सहकारी गृह को तो कार्यभाव का निर्णय नहीं होगा। ओम।